dañu seet ci kaw la nga fay ci agala ga ba xeymay agala ga dal dañu seet la nga xamne do ci yalla ko ron fay ka defal ba tollu fofé momit kon dañ seet la ci yalla ñu fay ko ko momit am misalon nako ci kanaaw defanaane ñu ci tekkir ak doon ci ci aji dañu ñu ci def ci dara dañu ñu ba tan jaay ñu dañ ko jëm ñu dara dañu dañu ci seet I don't know what to do. Ni sax nek dama ni doxta ko ko xam nga bu fekke matal na jindi man na jindi jind da ma gaay daay bu tan do ngi mang ci lan ko wax ci bu reewal ko ndara nda ko ko nak neena ñu tank gi ko tank sax ci ay njaay yu bari ci ci sart ndax ndaga mom bu njaay ba ñew nit bu ci jotey jaay dara rek su baye bu amala ngari yow mi momon njaay mi do jind ga yeb nonu te mom ak ciona day dem ci neen rek suba ba dess ko nangu mota faraabal di waxna kalamu sharihi yuhimu jawasal juli ala bayhi silahi al qalilati wal haqq annahu la farqa bayna al qalilati wal kathirati fi annahu matan tafaha al jahil bil ba'd bi an dakhala ala anna al amila la yastahiqu shay'an illa bit tamam maniha al julu kanat silahu qalilatan aw kathiratan kama qala ibn rushd fi al muqaddamat manam sa yo xamni dal lang koy def lo mom sa yu baye rek lam defo ñew amal la jariñ waw te dega bu soti mom boko jox dara yow kon ak ciona day dem ci ngeen dong kon jappal ni jaay yu bari yow yu neew ñoyam ñu ko nangu ci ci nangu joxal ci sharati man ko hatu jaay ni nek na ci sharati jariñ ni ci joxal ne fam def kon la ñu yaru manam doon ni fat lay joxal bala bax ñu mëna ko gogu defale bu soti ni doxal nañu fat loolu ni koy defal am ngari ma nga fat loolu ade doon ni ngari ni ngana ko fat ko rabbu na ko rewu ni ko dara bo bo ni rek do dox tan ni dox ni tele loolu ni dara bo e da tan ade ni ni ngari ma nga dox ci defal tele ko ka ngi lek ani ci ci xam dom al mashhur al awal ni xidi bo ni mo ni nga ko wax mo ñu ko def no bu fekké ni amay benn ngir ni dagam nana ko def ko taaju te bu soté ni doxal nañu ni ci nan loko ba daw loko ñu xamni xéna ni ngañu sax té amul nañu nana ko boko defé ni doxal nañu ay ñu suñu jikko ñu tak nak wala ñu jox ak jox nak ala ikhraj al jann min shakhsi wala hana hal shihri moy fekk jabar di ngi ngi wala hana hal marbut dagantum fay kenn ci mu fekk ko ni yow ni ko tek xala ni annahu la ya la bu fakki fi tudalik dina ma ko wax ni annahu la ya la bu fakki fi tudalik mo wax na ay la ya ta atta ay ko fi ala kayni jani kharaja ala sama inna hadha ta'lila yaqtadi annahu idha takarrara annahu min jarikan khamila wa jurida wa huwa min fakki fi tudalik jani ala ma jikir wa bihi ata ibnu arafa ñu xarafa la wax ñu ko tay jarign na gis nañ ko ko def ko yoon bu am dal ñu xamné mo ngi wéré la kon ñu wax waye wax ko xaya de zalika bima isa kana ka rutut harajiyata aw hajaniyata ma'rufat al ma'na min hadli wala ijmal wa alla takuna alfazan mukaffirata ala mo ma tere rum baati arab ba baati ñeen la go xamné xam nañ ko bu baax to mo ko def moy ku maanu ndax dañu bañ baat yoy nek baat kewa ono man ñeul ni ko nga xamne lañu wax ma bëgg toon bëgg lu gis li ñu xamne borom té ñu ta dafa leen baaxo nako ana bu fekke da nga ne sama fa soore ko ko ri dañ fay ma dox ko ñet jëm am ko xamne mo baaxo na wori ñu reer andi ko waye bëgg toon nga xamne moy na ya la rafa mo andi ko rek loolu mëna la waye bëgg toon nga wax do ko nono bu wa dem set ñu li nga wax ni xol do jaadu ci ko ni nit ni nga fa sey wax ndam ni ba na bo fa ni rek ni ko wala rek da wax na ay jëm ni nga wax duñ ko set joon ni misri ni ni set ka hanu ci zamané ki seen guat ñoom ñaar ba xada taxanu fi na ci gënaaw seen lu jëwante manam ni ko waxon ni ko defal nako bu soté ma jox lu nangam da ko def bu soté nak ni la nangam nga ma waxon ñu wax ni musul ñoom ta ma waxon ni su agge ma jox lu ñet jëm ni ko ñaar na la waxon da dal ay so wax dañu wax tan ko nek waat ni nga wax da wax wax ci maro ñoom ñaar ngeen bokku na waat ni wax ñoom ñaar ngeen bokku na ragal waat ñoo ko até dama dañ koy dañu ci jëm lu gis ci dañu xër ko defal lu nit la ci yalla rek ani yag nañ ko def rek ñu wax la nga fay tawal du bayyi ci wax bayyi wax bu tan ko ngi won waat kenn ci ragal waat nak ñu dox dug kenn nga waat ko ñu wax na wax da taxalu fi ma ay wax da xtina fi ma fi qadr al mal المجهول من حامله فلا تمان حمله فإن حلف أو نكل رد إلى جول المثل وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف على الناكل ولربه يلا براما تركه أكباي يمكو لولي مؤدي وانا بفكيني كي أدي لولي قرر لون لأي آدم ومو يبدو جيلو رد يوريكو نخدو فيكو جه waye mom nak aduna lako waye fakk tan nga wax ne ku ko andi ma jox la nangam ba bu fekk waxan nga ko yit mom deug ko mom waye nak teewul aduna ko su baba neena bu nga nexe sax bi sété joonu misli manam nexal bu tan ci ngora jox mom koko ni nexal bu yalla maramam nga japp ne baye ko lolé reeram sax mo la gëna jox ko nexal ba kon nga sañ baye ko lolé reeram tam andi ko mom mutey ko tan nga ko joxut nexal waye na wote nak bu fekke xassam nga wax ne nangam day ku ko andi mom lo leer ma jox lako tamam beug nako ci nopam mo xam da doon ci sala min mo xam keneen ko jotali mo dal doon woru ko andi koku mom faw mo le nga tuddon ci sala min faw nga jox ko don ci sa upp na lol lol jëmi na reero wa inna nak bu fekke do wa inna di doon ci ya manam ki nga xamne mo ubbu na reero lol dëgg doon nga wax ni ku ko am na jox la nangam te loolu sax far bu mbiri mooy uut mu réer mu ko koy fay dara bu mbiri a daa tomb tey rek mu andi ko su boobaa fan na faxatu kon dëng ba kon bopp kon boppaa sa ba moo la koy wax ana su boobaa lam fare du ko fere fan na faxatu kon fare ya moo la koy wax dama moom dëgg doon mu ne ku am na jox la nangam te loolu yëpp bu mbiri yàlla rabal mu andi ko rek ana ko gis xam ko ne yaatu ne mu andi ko rek ko ne so faram to son ni ko passé le ba non ko fere rek ma dox ay non rek ci wax fa ina no ay wa ni ko ay ati ba adu fi ande fi la wasma qawlul jahili ma atadun talabat tawalli kun tan nafaqat allati an tuqahal ati ba adu fi sulu wa buratun li khawa rabbi kon no ko fere mo ko wax ko akhra to dem rek ci jaatu dikke bi ci ron akhra kanen fa ni kulun kon ñu tan ku ne nisbatu ho tollu wayu jëfum mo ba ko tan da wori le reer ko ko indi do ñu la ta mala ko jëgal rek mu rëccat ci ñu jappar ko indi ko ñu xat do ko ne ko jappar ñu la jottal dal ko ko jikko na jëni la ta ne agat ko fa ko ko japp indi wat ta kon ko ko ko di wal mo wara ko ji ni wara joxe ki ñu ji ambo dañu xol lu tollok ak jonne rek ñu jox ko ci da ci ñu jox ko bu nga xamne moko jëne won fa jëk ñu nek ñu la bëgg ko ramu soot ni ñu nat ñu nga xamne mo ngoy joxe waye ku soot bu ndawate ci ko bëgg jëge fa ko andi da fa ñu tan nek ko def ñet xal dem xal la ko tollu ci soor way ko neena ñet ñu nga xamne ko jox ko doon jëmi neena ñu kon soor ak jonne ba la def ku ñu ka def ñaari ñaari ci xana waxe rek moy ci ko dina ci ko jappate ba andi ko ko setam da fa ko wax jeli won ak ci ko do xala ko ak ko do fa do xala ko ko ko do do ko set li nga wara jale ko do fa do xala xal do ton bax da fa ko non mom ni rek ci ko ko do do wa do ko nek na nek ko do ko andi nek kon ko naral ko do mo mum lepp lepp li nga wara jale nek ko do am dara dara da ko tambale ci ak la tay ay abaqa al-abiqu mimman wajadahu akhadhahu li atiyadihi li rabbihi شجاعه بن عاد خير ربه شخص اخر اي خير الاول لا بغا واتى به قبر ربه لما كان الاول لا تمي دلو وخم جكنا نك لكو كو جاب دلوش كون فلي كل من حاملين نسبته اي نسبه حامل كل لمجموعه حملوهما اي مثلها من المسمى فان استوى الحملان فلكل نسبه doko fa ko ngi kalam sonu do andi ko ko ñaara ko ñu sonu do andi ko ñeema kon ñu ko xawu ci digro da lay def kon kan xamalu ahadihima tulu sayni dana ko tulu sahu fay ata bi sonu ba hada hawdi ni le makan awal fa jibni kullu hu bi sayni wala shay min hu awal fa ja do di ko bi ci nono ni ngi ngi bi ci aja dawja ni ja ci jibril hadim borom adrum borom adrum may ko wax ne ko soko ngi ma jox la dandum dogo akal ak borom lu ko yees ni ko xamne ko goto bu ko ene ko dina jox la genn wal dara ci misal na tam na jox la ciiru dara ci misal ko istara ka kon ni bokal ñoom ñaar fi ci ben dara ni manam mo bi mom jamb do da wax kenn ne ko so mo andile jamb do ni jox la ak dara wax kenen ne ko so mo ko andile ma jox la genn wal ñoom ñaar ni bokk ko ni ko dun ko xamne ko faaw nga joxe dum ngeen wal dañuy xet suñ doole li wax kenn ku ne bani nangam la te bu dem li dum ngeen wal la dañuy xet kenn ku nek lam ko waxal boko xete ni mu tollu ci lepp lepp ñu jox ko lola dum ngeen wal gi mom bu xet lo ngeen wal bu mu doon ci dum ngeen wal moy cieur sulus dum dum bu tam bo xet lo abdram bu wara tollu ci dum ngeen wal moy ñaari cieur am suma ba kon doon rew lu ci jambi doon do ngi lay joxe te dama do ngi def ñetti xaj ki waxat ak dërum mom ñaari xaj ñu ki waxat genn walu dërum ba ben xaj ba woni ci lay jina ñal képp ci ñoom ñaar ak fas bu fëri ga tebbi ga ana do waxam tay ci mané ko defal ma nangam bu soppé mu jox la nangam do nangu dara na ko ci xépp na ñu tambu lu ñu neex na ko bayina ñu tambu lu neex na la bayina ñu ñaan ñu ko neexal na bay su dara la fasta bi ci lolou nak mom mom sax na baye waye do sama baye nit ni wax na wala ci bet warna ak jari la aji def jeneexal ba bi shuru ci tambali aji liggey ja manam sa lo xamni aji liggey ci xass du tambali mom mom batay su ko nexe baye waye mu nga xamni ya ko wax ni ko defal ko agge ma jox la ngam ni su nit la dal tuguna o fon fa ci nek na ci joxal bu aji yaqku joxnu misli nexalu kenn ana ko fakké né defante joxal ba da manki ay sorte defak bu ligui ba agal ah kon néna ñu xépp li yalla ci loolu rek lu joxul misli ñu jox ko ko lay no xanté ñu dañ ko tuddu sax ñu ko faalé do bu fakko ni xépp ni ñu ko xanté ci woon jogut do bu fa def la ko def la ko bu soti ah kon su baam bu am dara kon kon do am dara motax sa no do neew fa jox ni faasi di jox ni ci rek en tam ma amalu ko fa in lam yatim ma amalu ko fala shay lahu ci won waqala lahu ajru misli sawaun tam al khamlu am la ila do jox ni ndare ci ak neexal motala xam ak lam ngi dewi fa ajratu ho kon ajratu misli ho do fu tol ni delu ci ay misli su fekkene joxal ba yaquna lako yaquna moy dang ko waxon ne ko lima lay def lo su agge nga am nangam su agul nak nangam nek nga ne ko lima lay wut lo bu feñe manam lu wer nga dama ko setali bu feñe dina la jox ñetti jooni feñu nak ma jox la ñaari jooni kon xam nga defante ngeen joxal te ken xamu ci bëgg dëgg lan moy tay nga bëgg rër waaw nañ cey deng deng xamu lan la ci doon bëgg rër koku mo neena su fekke ne ag nañ ja ñu wax ne la jox ko ajratu mislil hamili a manam dal lam la jott defal dañuy xet gan tay mo ca yell nga tay ko ca lu tol nona tan baye dama tuddu ñett bu ni nga waxon ci bu soté ñaar bu ni nga waxon ci bu soté xana ñu xet lam la jott defal rek lan mo ca yell ci ajratu rek ci tay rek nga fay ko lola babun bi day del ci fi bayanil mawati wa ihya'ihi wa ma yatahallaqu bihi fi ridhi wax ndaye ci suuf ñu suuf so xamne kenn moom ko noy def ba moom ko yow nokoy defare ba moom ko até moom lay wax mawatul ardi ndaye ci suuf ma moy la nga xamne salim mucci na hanit ikhtisas ci jabo bi ci maara ci ak dundal waaw ximaara daawi wax naam taamir dund nee na suuf soo xam ne dañ koy tuddee mawaat mooy suuf soo xam ne daal kenn goru ko kenn defaru ko suufu si yàlla rek kenn defaru ko bay naamoo ko moom soo xam ne suuf si yàlla kenn defaru ko bay naamoo ko moom daal kooku mooy mawaat soo ñëwee na yow léegi dundal ko daañu wax nañ koy dundal mu su boobaa yaa ko moom waaye nag suuf kenn mooy bu kenn ñëwee ba xas ko dundal mooy xas ko defar rek moom mooy moo ko moom waaye yow sañoo ñëw di ca tëq bun daa njëkk xam ne mawaat mawaat mooy suuf si yàlla soo xam ne kenn defaru ko bay naamoo ko moom loolu la njëkk xam ne wala leen dara sax doonte rapport na doonte sax kenn da koo defaroon gor ko danaa ba mu bàyyi ko lu yàgg bamu saqaat ba mel na melal te def ci dara waaye bu waa léegi yàggagut du tee kookaa ko moom waaw du tee kookaa ko moom su fekkee dafa boroon nag bàyyi ko mu yàgg lool ba delluwaat na melal ba mu ko gërëgut nga xam ne kon léegi delluwaat na melal ba mu ko gërëgut doole na ci yàgg loolu ci yaa rek bokk na ci kon su boobaa ku ñëwaat gor ko rek yaa moom ku ñëwaat gor ko rek yaa mu ko mu jëgal yaa ko moom moo tax mu ne wala darasat yi ximaaratu wa xaadatu arab li maa kaanat xaleehi xamle ta amiriha falaa yusuulu ixtisaasu mu yiiha xanha fi kulli xaalin wa illaa li ihyaayi dara ngir ak dundalaat su fekkee keneen daa ñëw dundalaat suuf si gannaa ba ko ke bàyyee ba mu ñu mel ba yàggati waaw mooy illaa li ihyaayi min chaxsin axara baxda toolin jiraasi ximaarat l awal fa yusuulu ixtisaasu l awali wa yaxtasu athaani biha koo bi xari biha ak ca xoromam ja ca xoromi suuf sa ba mux tatabin mel ne ak taxanukaay wa marxam ak ab sàmmukaay yul xaqu ba def na ca mën a joti yul xaqu def na ca mën a joti wuduwan ci ak xëy wa rawaaxan ak ci ak gont li baladin ñeel ak dëkk takke dangaa fekk suuf soo xam ne kir moomuko nga teg fa dëkk daal orom dëkk bi yaa ko moom ba ne orom jana mooy foo xam ne ku xëy taxani fa mbaa nga xëy sànni fa mën a gontaat france ci dëkk bi waaw lu toll ne sori waaye foo xam ne ku xëy taxani fa mbaa nga xëy sànni fa danga mën a gontaat ñibi ci waat ci dëkk bi waaw loolu mooy orom dëkk ba kiñ sante laal loola te bëgg ca digal ci yow boo ma ak la nga xam ne laawu ba laawu ba yëf du xatal xanaa waari din ci ajaroot si du loodor te du lor du maayin ci am ndox bu tee loolu mooy xorom lu bi irin ñeen ëpte waaw lu bi irin la daanu si dafa wax ne bu fekkee ak nit dafa gas ab teen ci béréb looy xoromi teen bi moo ko moom dama fam ko bas ñëwaatu la am suuf ke moomu la wax ne ko yaa mun oromi teen bi muy orom ja nag orom ji mooy la nga xam ne nii mooy tax tay roos mën a yaatu ba root bu baax mooy bu dee loo naan si mën a ñëw naan bu baax daru ko xatal ak lay tee ndox ma dara sikki ca loolu mooy orom ji ku ñëw bëgg a tend ku ñëw bëgg a jege tend ba ku seet la mu def mu dee yàqal tay roob si mbaa lay naan si ca tend mbaa bëgg a wàññi dara ca ndox ma rek ñu jàpp ne ko mu ngi laal oromu tend bi loolu sañu ko lu tax mu ne walaa yëddal bi maayin bi tan siifin aw tan xiisin ku defee waxee feexar yi mën nga bi irin sawaan kaanat li saq yi zarahin aw maasiyatin aw xëyri yi ñoo xam teen ba teen ak suuxan mbaye tax mbaa wu bujjula tax mbaa leneen vraiment orom ja mooy la nga xam ne fii nekk na ca moom maslahatun masla li ma li nax la ti ñëw tendrement daa wax tendrement waaye muy garab rek dafa wax ne boo wutee garab ci suuf soo xam ne kenn moomu ko da lay wax ne la garab gi bi nga ko moomee yaa moomaa yi oromi garab gi orom orom kenn suñ tiñoo jaay ko doomu ci ndigal muy orom ja nag nee na mooy lay tax garab ga baax li woo garab nga xam ne moom ku ko ku ca laal dara mu ne ku gas sa wérga mbaa dara mu yàq garab gi loolu lañ jàpp ne mooy orom ji kenn sax ni ko laal teewmu ci ndigal ci yow ndax da nga mooy taw ko rek nga mu la ko war moo tax mu ne xaala mu woon su ila malikum radiallahu taala anhu an xarimin naxlati fa qaala qadru maa yura an na fiihi maslahataha wa yatraku maa adara biha wa qad qaala min isnay xachara jiraahan min nawaahiha kulliha ila xachrati ak adrohin wa dalika xasaba ñu xam am nañ ci ñu wax ni matee fukki xasaba ñaar ci côté bu ne waaw ñoo ci biti xasab waaw mu baax dañu war noo ci garab bi nga moona garab bi yaa ngi loolu kenn du war ci gas foof mbaa lu ko jege te amu ci ndigal wa matoxi turaabin ak sànnikaayu suuf wa masab bi misaabin ak sottiwaayu gutlu ni daaru ñeul ko dara do defal ko ko xamne fess ci woon kenn mabugo waaw do defal ko xamne fess ci woon kenn mabugo da nga xamne kon dama ko da yakuma fu tol no to di jëm sa sanni balit da man ka def ak bo ak sen da do def mo wala mëna dem ay ko dal ñu tan na yakuma do sant na ba sa won ma fess ci fess ko ko ko ko mo sa I don't know. I don't know. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Tamay soof sama mëna bay nga xamni amna ndariñ imam da ko man dogal kenn dogalou ya ko bo bo reur man nako ko dogal nak ci kaw ne ko lifa jangi dund nga di ci jariñu ba dogal na la ko do sangam nga xamne bu dir bobu jexé rek dal ñu wat ci atep imam di nam ko doone won ay sunu ko dogal dogal ko ko mo ko bo reur wa bi hima imamin ci aram do mo ngi fa na aram muhtajan min ajo ilahi dem ci I don't know. I'm going to go to the hospital.